Радыотэатр плюс. Шаноўныя слухачы, запрашаем паслухаць прэм'еру радыёспектакля «Беларусь. Дыдактыка». Твор прысвячаецца году малой радзімы, а таксама 80-годдзю выканаўцы галоўнай ролі ў радыёспектаклі народнай артысткі Беларусі Татьяны Мархель. Музычнае суправаджэнне і спевы Дмітрыя Лук'янчыка. Над запісам працавалі рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, літаратурны рэдактар і кіраўнік праекта Уладзімір Трапянок. Так, вось зусім нечаканы ўспамін. Калі маме прыйшло ізвішчэнне, тады ў нас у вёсцы казалі, ізвішчэнне прыйшло, што бацька загінуў пад Кенюсбергам. І мама з трыма дзецьмі пабудавала амаль першая хату адбудавала, замест той, што спаленая была. Вёску ўся спалілі, ўсю вёску спалілі. Ну вот, затапіла мама печ, толькі гліну свежая толькі, і яна першы раз затапіла печы, калі гліна сохне, такі пах. Я вось заўсёды цяпер успамінаю, калі паўтараецца ты пах, я успамінаю пах дзяцінства. І мама кажа: «Дзеці, клічце бацьку з першым дымам, ён вас чуе, ён вас чуе і пачуе». Старэйшыя сястрыцы і брат паклікалі, мяне паставілі на зэдлік, бо я малая была. Я ў комін так вот і крычала: «Татачка, вяртайся дадому, мамачка хату пабудавала». Вось. Ну і, значыць, нёсся, я думаю, гэты покліч у неба разам з першым дымам. Бацька, канешне, не вярнуўся, але мама заўсёды яго чакала, увесь час чакала. А калі я паклікала бацьку, то яшчэ дабавіла, таму што мне трэба было пажаліцца бацьку. Я яго любіла, і, кажуць, ён мяне малую вельмі любіў, дык я і сказала: «Татачка, Аліда, гэта мая старэйшая сестра, кажа, што я скора буду даіць карову. Я не буду даіць карову, таму што карове балюча, калі яе за цыцкі цягаюць». Ну, канешне, даіла. Ну, тады мне сцягнулі ўжо з зэдліка, таму што я гаварыла ўжо не тое, што трэба. Всё жыццё мне не хапала бацькі. Так, у нас партрэт вісеў у вёсцы дома, і на цяпер ёсць. Я заўжды станавілася і расказвала яму, калі што-небудзь не так, калі мяне крыўдзілі. Заўсёды размаўляла з ім. Таму што я верыла маме, што ён мяне чуе. Ось такі успамін. Уйду, мама, уйду, мама, я. Вялікі мой народ, зямля моя, гняздо пакут, змагання і свабоды. Хачу табе аддаць сябе самога, аддаць азёрам вочы, чуб і льнам, смех ручаінам, песні цёмным пушчам, закатам, кроў, мужыцкім бунтам, гнеў. Хачу табе аддаць сябе самога. Аддаць сябе самога. А сэрца кожнаму з братоў сапраўдных, каб кожны меў хоць крыху ад мяне. Аддаць сябе самога. Ой, Божа, мой Божа, якое мне гора, а што мой міленькі не начуе дома, а што мой міленькі не начуе дома. Адходзя змеркае, прыходзя світае, стукае ў ваконца, адчыні, мілая, мілая, адчыняе, мілога ругае, а мілы не дбае, бо другую мае. Кладзецца ён спаці у белай каравацы, на хату вачыма, да мяне плячыма, на хату вачыма, да мяне плячыма. Павярніся, мілы, я ж цябе разую, я тваё ліченька сім раз пацалую. Не хачу, мілая, каб ты разувала, і маё ліченька сім раз цалавала. Ой, Божа, мой Божа, якое ж мне гора, а што мой міленькі не начуе дома. Дома. У матчынай хаце, як спрадвеку ў кожнай вёсцы, дзень, калі білі кабана, быў святам. За стол збіралі гасцей. Ну, пакуль жыў быў бацька, то гасцей было больш. А цяпер усё роўна ў сенцах і ў хаце пахла смажанай свежыной. Свежына стаяла ў гаршку на стале і на сковарадзе. Еш, хоць распіражыся. Маці, навошта старой так упірацца? Так знясілівацца, калі ўжо сім'я рассыпалася па гарадах, не сабраць. Навошта так працаваць, калі сіл няма, жывучы адной? Дзеці нічога не сказалі і не скажуць. Сказаць, каб трымала гаспадарку, язык не павернецца. Самі разумееце, то цяжка старой хворай жанчыне. Сказаць, каб не трымала, таксама не хочуць. А чым кепску ўзяць з вёскі дармавы кавалак? Маці сядзела за сталом, рука яе ляжала на краі стала, яна трымала відэліц з пячонкай, і сын Сцяпан раптам убачыў, якія яны старыя, рукі здрабнелі, худыя, пасыпаны як быццам нейкім шэрым прысакам, як быццам яна попел толькі што вымятала з печы. А запясці такія худыя, танклявыя. Боже, яны раней такія ніколі не былі, ніколі. Яму аж вачам зрабілася горача, ён адвёў вочы ў бок, каб не глядзець на рукі. Яму здавалася, што маці яго не разумее, а яна яго разумела, таму што ён быў часціцай яе, яе душы, яе цела. Ему хацелася сказаць маці што-небудзь цёплае, суцешыць яе, тое, што не сказаў бацьку, не паспеў сказаць. Бацька ўжо пашоў ад іх, ён памёр. Ён хацеў сказаць што-небудзь маці, але яму перахапіла дыханне, ён сказаў: Тихо, сыночку, усё добра. Усё добра. Тихо. Бай. Пайшоў коця па плоця у шэрынкай капоця. Памарозіў лапкі, скочыў на палаткі. Сталі лапкі грэцца, недзе катку дзецца. Палез бы ён вышай, дык баіцца мышак. Бай. Палез бы да лоўкі, баіцца кароўкі. А мышачкі заядуць, а кароўкі забадуць. Бай, спі, сыночак. Салавейкай лугавы, не пырая най да зары. Нетуй мамачкі пры мне у далёкай старане. Яй даліначку пройду, яй магілачку знайду. Устань, мама, не ляжы, мне і работку і пакажы. Салавейкай лугавы, не пырая най да зары. Ой, прыйдзі, сыночак, з дарожкі дадому, хто табе ў дарожцы рубашку памые, а ў полі дробны дожджык хвошча і майму дзіцятку рубашку палошча. Ой, прыйдзі, сыночак, з дарожкі дадому, хто табе ў дарожцы рубашку пасуша, а ў полі калючай груша і майму дзіцятку рубашку пасуша. Ой, прыйдзі, сыночак, з дарожкі дадому, хто табе ў дарожцы пасцельку пасцеле, а ў полі травы зелененькі і майму дзіцятку мякая пасцелька. Вось што ўперад я спытаю. Дзед, ці чуе зямля боль, як па ёй саха крывая робіць боразды і роль, як яе мы б'ем і топчым, ці баліць ёй, ці чутно? Мудра ты пытаеш, хлопча. Аж наслухаць мне дзіўно. Не чуе. бо не жива. Хіба можа чуць пясок? Заўсягды земля маўкліва, як не бее маўчок, не дзядок. А мне здаецца, што яна такі жыва, бо адкуль усё бярэцца? Краскі, дзерава, трава. Што зямельцы, дзедка, люба? Хто іх корміць, дарагі? Хто дае ім моц і сілы, як з чаго растуць лугі? І чаму так сумна позняй восенню, зімой? І чаму прыветна, шумна і так радасна вясной? Бо яна, відаць, штось знае. Бо яна жыве, дзядок, усё жыве. І душу мае, краскі, дзерава, жучок. Хто ж яго, сымонка, знае? І не нам судзіць аб тым, гэта справа патайная. Не мне розумам дурным гэты Божы свет тлумачыць. Толькі ведаеш, браток, що здаецца мне, што мала пажывеш ты, галубок. Бо не любяць свет і людзі, каб іх тайнасці пазнаць, каб заглянуць ёй у грудзі і зняць тайнасці пячаць. Толькі ведаеш, браток, що здаецца мне, што мала пажывеш ты, галубок. Зялёны дубочак, чаго пахіліўся, малады малойчык, чаго зажурыўся. Зялёны дубочак, шырокі лісточак, куды вецер вее, туды голле гнецца. Эх, чаго нам не прыйшлося, братці мілыя, ужыць? Колькі талентаў звялося, колькі іх, і дзе ляжыць невядомых, непрызнаных, неаплаканых нікім, толькі у полі адспяваных ветру посвістам пустым. Дык няўжо не маем права самі шлях свой вызначаць і сваім уласным краем край наш родны называць. Закукуй, зязёлька, і закукуй, ўжо табе нядоўга і кокаваць. Ўжо табе нядоўга і кокаваць, ад вялікай дня А Пятрова ночка і невялечка, ой, не выспалася, даю дзевонька, ой, не выспалася, дай дзевонька, ой, не выспалася, дай дзевонька. Закукуй, зязёлька, і закукуй, ўжо табе нядоўга і кокаваць. А ў барку, барку, на калінку, а ў барку, барку, на калінку, строю сабе сымонка, каморку, строю сабе сымонка, каморку, а к яму ганначка падышла, к яму ганначка падышла, Бог табе ў помач, сымонка, Бог табе ў помач, сымонка, выруби ваконца, проти сонца, выруби ваконца, проти сонца, каб к нам салаўі лятали, каб мы раненька уставали, каб к нам салаўі лятали, каб мы раненька уставали. Сабры, сабры! Веселе у нас нас ігрышча, у нас хаваемся ў салому, хай шукаюць нас. Вяселейка нам Бог даў, а жаніўся мяшок торбу ўзяў. Вот так хапала на вяселі гумару. А каб знали, ведали, а дзе свашкі пасядуць. Вазі ў лаўкі панабілі свапкі, сракі папрабелі. А яшчэ нашага дружка Сямаршын кішка падпіражыцца і засцягнецца, назад глянецца, яшчэ цягнецца. Вот, яшчэ расказваюць. Ага, сядзяць ужо за сталом, частуюцца, і гаспадары кажуць: «Ну, госікі дарагі, ну вот ты ж, манечка, вазьмі, калі ласка, каўбаскі ты пальцам піханую, што ж вы мала яшчё?» Та каже: «Ну, дзякуй, моя дараженька, як мы ўжо па тры кавалачкі з'елі». «Ну, не па тры, а па чатыры, але хто там лічыць?» А вось мама ще расказывала. Ішлі да вяселля скрыпачка і бубен. І ідуць, і скрыпачка спявае: «Мы нап'ёмся, наедзімся, мы нап'ёмся, наедзімся». А бубен: «Мы паглядзім, як там будзе, мы паглядзім, як там будзе». Ідуць з вяселля. Скрыпачка спявае: «Не пілі мы і не елі, не пілі мы і не елі». А бубен: «Я й казаў, што гэтак будзе, я й казаў, што гэтак будзе». Вось і заканчваецца вяселля. Раз'язджаюцца госці, але ўсё роўна гумар астаецца, вясёлы, добразычлівы беларускі гумар. Паедзем, сваткі, паедзем дамоў, паедзем. Нас тут не любяць, нас не галубяць, паедзем. Печы не палюць, есці не варуць, паедзем. Наша мамачка, наша родная даўно жыве. Наша мамачка, наша родная даўно жыве. І на печы паліць, нам есці варыць і на нас жыве. Шархуны, званочкі, і паехала вяселле далей. Напэўна, жаніх павёз нявесту да маці. Ой, дума, моя дума, пасля думкі Яўхіма пайшлі іншым парадкам. Вось ён думаў, як гэта дзіўна бывае на свеце. Чалавек, які табе прыяе, любіць бы яго да любіць, а ты не, уцякаеш ад яго. А на другога і глядзець не хочацца, не тое, што размаўляць з ім. А ты ліпнеш да яго, шукаеш яго ўвесь час. Калі Ганна жала жыта, ён стараўся не глядзець у той бок, а вочы міжволі шукалі яе. Ён не глядзеў і ўсё ж бачыў яе тонкі стан і рукі, як вужакі, якія спрытна жалі. Пасля, як яна перавязывала хустку, ішла ганарліва да бітлашкі, піла ваду, і здавалася, яму прыкра было зразумець, што ён не глядзеў у той бок, але адчуваў, як у яго ў жылах закіпала кроў, як сохла ў роце. Батька милый, матка мила, девчина милейша. Я с маткою посваруся, граху наберуся, а с девчиной, як сойдуся, не разговоруся. Парай, парай, дзяўчыначка, як родная маці, ці мне цяпер жаніцеся, ці восені ждаць. А я табе, мой міленькі, я раю, не раю, я з табою размаўляю, я другога маю. А бадай ты, дзяўчыначка, у той час замуж выйшла, як у лузе пры даліне пшанічанька ўзышла. А бадай ты, мой міленькі, у той час ажаніўся, як у лузе пры даліне сухі дуб развіўся. Голубсівы, голубсівы, голубка сівейша. Няўжо праўда, што ўсё павінна змяніцца на зямлі? Той далёкі лес, вёска, рунь на грудку, а на лета там будзе густое жыта, а пасля ржышча, а пад восень запахне цяплом на сонцы земля, узараная ралля, і памяняюцца людзі ў вёсцы. А колькі іх змянілася ўжо? І хто ведаў таго даўнейшага чалавека? А ён жа таксама жыў, хадзіў па гэтай кладцы, глядзеў на гэта жыта і думаў, які будзе ў малот на наступны год і будзе хлеб. А хто ведаў гэтага даўнейшага чалавека? Няўжо і я згіну, растаю як дым у гэтым бязмежным свеце? Трава моя, травушка, зялёны лужок. Зялёны лужок, я ж па табе, травушка, не нахаджуся. Не нахожуся, и ой, кого верно люблю, и не налюблюся. Великий мой народ, земля моя, гнездо пакут змагання і свободы, хочу тебе отдать себе самого, отдать озером в очи, чуб и льнам, смех ручаинам, песни темным пущам, закатом кров, мужицким бунтом гнев, а сердце кожному з братов сапраўдных, каб кожный мел хоть крыху от мяне. Ты дума, моя дума, косары косяць, а вецер повевай. Я шоўкава травай, да на косы полегавай. Здесь мой миленькой, да на севом коне игровой. Я прийде до мене, дай на севом коне игровати. Я прийде до мене, дай вечерой вечеровати. Ой, дума, моя дума, ой, дума, моя дума, молодецкая дума. А каб жа к маёй думе, а каб жа к маёй думе, родна мамачка ка мне. Павяла б я сваю мамку, павяла б я сваю мамку на часовы ганачак. Гаварыла б сваёй мамкай, гаварыла б сваёй мамкай цэлы дзень да вечара. А як мамачка жыва, а як мамачка жыва, мне дарожачка міла. А як мамачка памрэць, а як мамачка памрэць, дарожачка зарасце. Ой, ты гай жа ты мой гай, ой, ты гай жа ты мой гай, падымай вецце гору. Падымай вецце гору, расчышчай мне дарогу, а як мамца ў госці іду. А як мамца ў госці іду, а як мамца ў госці іду, і дарожачку знайду. Нехта сказаў, што чалавек можа быць ці героем, ці злачынцам. І зусім не мае значэння асяроддзя, у якім ён знаходзіцца. Нават самае высакароднае асяроддзе не можа змяніць чалавека. Дык значыць, выходзіць, што чалавек ва ўсім вінаваты ў сваёй злачыннасці. І што б ні рабілі, ён застанецца такім? Не зусім так. Калі няпраўда ёсць у грамадстве, то і ў чалавеку не будзе гармоніі і парадку. За Сібіром да сонца сходить, да ви хлопці знайте, дай на мене кормілюко, і да всю надію маєте, дай на мене кормілюко, і да всю надію маєте. Хто не іде, да хто не єде, просі постояти, як не даєш мені грошей, мусиш поумірувати, як не даєш мені грошей, а мусиш поумірувати. Лето ты, лето, прыгожа квяцістае, колькі ты ўносіш аздобы з сабой. Цягнуцца роўна шнуры каласістыя, пахне павабна трава над ракой. Гнуцца на лузе касцы немарудныя, дзе-нідзе ў постаці серп заскакаў. Песня пачулася, наская, нудная, рэха панеслася, бор адказаў: «Калина на сена жати, мядуначка калина, калина там кукавала, зязюлячка калина». Шум покатился от лесу одетого, сонце купаецца ў полыску роз. Эх, каб здаецца, ды шчасце да гэтага. Эх, каб здаецца, менш горы і слёз. Як почула його лисиця на лузі, як кинула круті роги під ноги, нехай мої круті роги пропадуть, куди ж мого сивого лися повядуть. Ой, зловили сивого лося в гороша, як почула його лисиця на лузі, як почула його лисиця на лузі. Ой, дума, моя дума. Ах, успаміни. Ах, гэты успаміни про щасливое життё, про родный дом, про родную сторонку. Нічагуткі не ведала жанчына пра італьянца Алігьєры, які апісаў гэтыя чалавечыя пакуты ў сваіх бессмяротных вершах. Але калі яна адзінокая, пакінутая, сядзела на чужой кухні, як быццам бусел, якому громам разбурыла гняздо, сядзела пры нейкім хліпкім святле, ад якога было больш смуроду, чым святла, яна, упёршыся лакцямі ў стол, гойдалася туды-сюды. Тады яна зразумела і перадала гэтае пачуцці чалавечага няшчасця строфамі слоў, песняй, якой навучылася ад маці, навучылася яшчэ ў дзяцінстве. Бадай доля утапілася, ой, бадай доля утапілася. А хоць бы ж я памылася, а хоць бы ж я памылася, бадай доля у агні згарала, ой, бадай доля у агні згарала. А хоць бы ж я пагрэлася, а хоць бы ж я пагрэлася. А самі вы пра сябе хоць ведаеце, хто вы? Імя вам далі, калі вы былі яшчэ не таты, не мамы, не мы, не мы. Мы не рабы свайго ўласнага імя. Яшчэ Пушкін да новай эры ўскрыкнуў: «Што в імені цябе маём?» І ўжо пасля у нашу адукаваную, высокацывілізаваную эру перасмешнікі перарабілі: «Што в вымені цябе маём?» А такая невялікая адлегласць ад імя да вымя. Thank you. Раз у год у Степанки былі светлыя хвіліны на вялікдзень, калі яму дазвалялі яйкі фарбаваць. Для гэтай работы яму куплялі фарбы ў мястэчку на цэлы пятак. І ён размалёўваў яйкі цэркаўкамі, званічкамі, анёлкамі, крыжамі. Аж людзі дзівіліся. А гэты год маці сказала, што ні капеечкі на фарбы не дасць. Сэрца Сцяпанкі сціснуў вялікі боль, настаў вялікдзень, і пайшоў ён з хлапчукамі у валачобнікі на ўсю ноч. І неслася. Гаспадынячка, журавіначка, Христос воскрес, Сын Божий, устань раненька, мыся беленька, Христос воскрес, Сын Божий. Йому дали некалькі яек, а раніцой маці сплеснула руками. На яйках быў намаляваны бацька Сцяпанкі, нябожчык Мікітка, ўсё роўна як жывы. Яна сказала: «Дзе ж ты, гаспадар мой, чырвоную фарбу ўзяў?» І схватіла Сцяпанку за рукі, які ён трымаў за спінай. Выцягнуўшы іх, яна ўбачыла, што пальцы ў яго анучкамі абвернуты. Яна сарвала анучкі, убачыла, што пальцы ў Сцяпанкі усе ў крыві. «Што ж ты нарабіў? Што ж ты нарабіў?» – крычала яна не сваім голасам. «Мне фарбы патрэбны былі, а рукі мае. Я ім гаспадар». «Ой, дума, мама, моя дума». Раскажу, як я рабіла удар лёсу. Гэта гучыць так па-шэкспіраўску. А было гэта вось так. Я вучылася ў медвучылішчы, і мой любімы прадмет быў акушэрства. І асабліва, калі ў нас была практыка, і нам дазвалялі прымаць роды. Ну, канешне, гэта такі цуд, калі паяўляецца галоўка, пасля адно плечыка, пасля другое. Гэта калі ўсё ідзе парадкам. Немаўлятка нараджаецца, і адразу крык. Значыць, усё ў парадку. Распраўляюцца лёгкія, і ён пачынае дыхаць. А бывае, што па нейкіх прычынах ён затрымліваецца, і трэба даць яму добрага шляпака. Бо гэта ёсць удар лёсу. І ён крыкне, ну я ўяўляю, за што, за што? Яму было так цёпленька, утульна ў мамачкі, а тут холадна. І шліпак па мяккаму месцу. Але з гэтым крыкам першым у яго распраўляліся лёгкія. Ён пачынаў дыхаць і жыць. Ну, дай Бог, каб гэты удар лёсу быў адзіным у яго жыцці. Гэта звязана з тым, што ён пачынаў жыць, дыхаць і ішоў па жыцці. Хорош. Валачобнікі, людзі добрыя, зялёныя вару зялёны, небывалыя пажаданыя, зялёныя вару зялёны. Нечаста ходзім, немнога просім, зялёныя вару зялёны. У гадочак адзін разочак, зялёныя вару зялёны. Гаспадарочак, слынны паночак, зялёны явар зялёны. Ці спіш, ляжыш, ці адпачываеш, зялёны явар зялёны. А ці услых вам нашы песенькі, зялёны явар зялёны. Калі не услых, то Бог з табою, зялёны явар зялёны. Калі услых, гавары са мною, зялёны явар зялёны. Адкрый клямачку, заві ў хатачку, зялёны явар зялёны. Христос воскрос, Сыну Божы. На канале «Культура» прагучала прэм'ера радыёспектакля «Беларусь. Дыдактыка». У галоўнай ролі народная артыстка Беларусі Таццяна Мархіль. Музычнае суправаджэнне і спевы Дмітрыя Лук'янчыка. Над радыётворам працавалі рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, літаратурны рэдактар і кіраўнік праекта Уладзімір Трапянок. Год запісу 2019. Канал «Культура» выказвае падзяку за стварэнне радыёспектакля адміністрацыі Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі і рэжысёру-пастаноўшчыку Аляксандру Марчанку. Культура беларускага радыё. Мы выбіраем вечныя каштоўнасці. А далей вашай увазе колькі музычных запісаў Таццяны Мархіль. Thank you. Запражыце, закаладзіце, вы 12 валоў, вы 12 валоў, адавязіце, адавязіце нашу бабку дамоў, нашу бабку дамоў, наша бабулька, наша рыбулька, і на паезды любя, і на паезды любя, завязе яна нас у карчомачку, і гарэлкі купя, і гарэлкі купя, калі купе, а калі купе, дык мы піць і будзем, дык мы піць і будзем, а калі не купе, а калі не купе, бабку біць і будзем. А в зялёным жыця перапёл чырыча, братка сястрыцу, ды дадому кліч. Паедзем, сястрыца, паедзем дадому, не паеду, братка, не паеду, родны. Не паеду, братка, не паеду, родны, трэба ланя слухаць, ды жаны мілень. Трэба ланя слухаць, ды жаны міленькай, было не аддаваць і мяне маладзень. Чым я табе, братка, чым я не ўгадзіла, пасвіла я коні твае вараны. Пасвіла я коні твае вараны, калыхала, дзеткі, я твае малы. Ганачка малада, сянячкі мяла, слёзкамі палівал. Мамачка яе і дзеда яе пытаецца ў яе, чаго, ганачка, дзіцятка маё, ды так сільненька плачыш? Ой, як жа мне не, як мне не плакаць, ка мне міленькі едзь. Ён едзе, едзе, а ў сіняй квеці, ён жа мне свет завяжа. Звяжуць ручачкі проці ночачкі чорнаю кітайкай. Не разрэзаці, не развязаці, трэба век векаваць. Thank you. Насустрач Новому году разом з каналом «Культура». Ми вибираємо вічні коштовності.